ყველაფერი კარგია, რაც კარგად მთავრდება. ქუჩის ბიჭების მიერ დაწყებული საქართველოს დღეები უკრაინაში სუხიშვილების კონცერტით დამთავრდა. მოგესალმებათ, გამიშო და თუ გიჩაიშოთა ერთად იგივე თემაზე ამ საქართველოს დღეების შესახებ უკრაინაში. ამ წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ კიდე უფრო განმტკიცდა ურთიერთობა ქართველებსა და უკრაინელებს შორის. უცნობილია, რომ იულია ტიმოშენკომ თათა ვარდანაშვილის სამი წყვილი ფეხსაცმელი შეიძინა. ჯგუფმა ვიაგრამ ვალერი მელაძის გაკეთებული ხუთი სიმღერა შეასრულა და შევჩენკომ კალაძის პასებით 12 გოლი გაიტანა. აი ესე განკითხა ურთიერთობა. საქართველოში კი მნიშვნელოვანი მოვლენა ის იყო, რომ ნახეთ ალბათ გამოვიდა ჟურნალი კოსმოპოლიტანი ქართულ ენაზე და პირველ ნომერს საჩუქრად მოყვება ორი ფლეიმის პომადა. ნუ ეს სხვა ჟურნალებით სავარაუდოა, რომ სხვა ჟურნალ-გაზეთებით სავარაუდოა, რომ მიბაძავენ ამ სარეკლამო ხერხს და გაზეთ მსოფლიო სპორტს სავარაუდოა, რომ საჩუქრად მოყვება ბურთი, გაზეთ გენერალისიმუსი საჩუქრად მოყვება ჩიბუხი, ხოლო გაზეთ იდუმალების სამყაროში საჩუქრად მოყვება მგლის ბეწვი, ყვავის ხონი, აურის გამწმენდი ქვა და რა თქმა უნდა გახეხილი ყველის შესანახი სპეციალური კონტენტი. კიდევ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ბრედ პიტის კინოსტუდია იხსნება თბილისში. ნუ მავანი ამბობენ, რომ ბრედ პიტი კი კარგია, მაგრამ მაგას ჯობდა, რომ ანჯელინა ჯოლი ჩამოსულიყო საქართველოში და ერთი მსახიობის თეატრი გაეკეთებინაო. ხო, რა შეეხება ამ ბრედ პიტის კინოსტუდიის გეგმებს, დაგეგმილია, რომ ჰოლივუდისა და საქართველოს კინოსტუდიებმა ერთობლივი ფილმები გადაიღონ როგორც ამერიკაში, ასევე საქართველოში. ჰოლივუდის სტუდიები გადაიღებენ შემდეგ ფილმებს: გზამშვიდობისა რემბო, ისინი ჩამოვიდნენ იუტადან, მე ბებია ჯონი და ჯეკი და ბარბის თოჯინები იცინია. ხოლო რაც შეეხება ქართულ კინოსტუდიებს, ქართული კინოსტუდიები გადაიღებენ შემდეგ ფილმებს: მანგლისელი პაციენტი, უკანასკნელი ტანგო ხაშურში, ვიღაცამ კუკურის გარაჟს გადაუფრინა, შესანიშნავი მარნეული, და ბოლოს გადაიღებენ ფილმს სახელწოდებით ჰარი პოტერი. განათლების სფეროშიც არის ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე. განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით გაერთიანდა უცხო ენებისა და პედაგოგიური ინსტიტუტები. ნუ როდესაც მინისტრს უთხრეს, რომ ეს ორი რაღაც სხვადასხვა რაღაცაო და ერთად არაეფექტური არ გამოგვივიდესო, მინისტრმა უპასუხა: ეგრე კაცო ბრიჟიაშია და არაში ორი განსხვავებული რაღაცაა, მაგრამ ვასტოჩნიეს კასკი ჩვენი ერი გამოუვიდათო. ეს გაერთიანების ტენდენცია ალბათ სხვა ორგანიზაციებსაც შეეხება. გაერთიანდებიან ასე მაგალითად იპოდრომი და ძეხვის საამქრო, მანქანათმშენებლობის ინსტიტუტი და დაშლილები ელიავაზე, და აგრეთვე გაერთიანდებიან თბილისის საკრებულო და ტრავმატოლოგიური საავადმყოფო. აგრეთვე ერთიანდება ორი სამინისტრო, ჩვენ გვექნება ესე იგი განათლების, კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და მინისტრი იქნება ალექსანდრე კახა გიორგი გოკა გაბაშვილი ლომაია. რა თქმა უნდა, შევეხებით პოლიტიკურ მოვლენებსაც. მოგეხსენებათ, რომ ოპოზიციამ, საპარლამენტო ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო სხდომებს, ანუ ისინი არ ესწრებიან სხდომებს. ანუ უმრავლესობის წევრებმა თქვეს, რომ ოპოზიციის წევრების გარეშე ძალიან უინტერესო არისო სხდომებზეო, ამიტომ რამე მოვიფიქროთო. ერთმა თქვა, რომ მოდი მიტინგი მოვაწყოთო შიგნით დარბაზშიო. და მიტინგს რო დაინახავენო, აუცილებლად შემოვილენო. მეორემ თქვა რომ არაო, მოდი ეგენი არ გვინდაო და მათ მაგივრად რაღაც ცვილის ფიგურები გავაკეთოთო, ცვილის ფიგურები შეუკვეცოთო და თავიანთ სკამებზე დავსვათო. Ну, а потом дров исхдрено, поэтому ერთადერთი ფიქრია ჭიხრაძის ფიгура იდგესო ფეხსეო და აგერ მეოთხე მიკროფონთან დავაყენოთო. ა მესამე თქვა რომ არა, ეს ორი ვარიანტი არ ვარგო, ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ოპოზიციაო. უმრავლესობის წევრებიდან შევქმნათ ჩვენი ოპოზიციაო. ა მაჭა ვარიანტმა თქვა, მე უჟმური სახით დავძდები სტოვებზე და ამიტომ გამყრელი ძებიქნებიო. ბექაურმა თქვა, მე დამაბრუნეთო ა გელაშვილი ვიქნები და გამაგდეთ ისევო მერეო. და კობახაბაძმა თქვა რომ მეო თოფაზე ვიქნებიო, წავალ ხა პივას დავლევ და მოვალო. მოიცა, მოიცაო, თოფაზე რო პარლამენტში არ არისო, შენს სახეს უმრავლესობის სხვა წევრებმა. მაგრამ ეს ფრაზა კობახაბას აღარ გაუგონია, რადგან ის უკვე სანაპიროზე ლუდის რიგში იდგა და მაგის სიმსხო ნერწს ყლაპავდა. იჯაკის ჯიბიდან კი ცნობის მოყარე თვალებით შებოლილი ვობლა იმზირებოდა.